Açık Gazete. Kainat, bugün 24 Mayıs Perşembe. Yıl 2012, ay 5, gün 145, Hızır 19. 1433, Hicri Recep 3, 1428, Rumi Mayıs 11. Regaib Kandili, kutlu olsun. Topraktan suların çekilmesi. Regaib Gecesi. Bu gece Leyle-i Regaib, Regaib Gecesidir. Recep ayının ilk perşembesini Cuma'ya bağlayan geceye Regaib gecesi denir. Regaib, Kur'an dilinde ragıbenin çoğuludur. Ragıbe, rağbet olunan nefis şey demektir. Bahası ağır, sonsuz, manevi bir vergidir. Bu gece Allah'ın mümin kulları, büyüklüğünün hududu olmayan o muazzam varlığa yönelip saf bağlayacaklar, tek ağızdan ve kalpten ona sığınacaklardır. İkizler Burcu'nda doğanlar, 21 Mayıs, 21 Haziran, dünden devam. Yıldızınız Merkür, zeka ve canlılık temsilcisi. Grubunuz Hava. Üstün yeteneğiniz, üstün zeka. Özelliğiniz, yardımcı olmak ve neşe yaratmak. Emeliniz, gazetecilik ve yazarlık. Amacınız, büyük isim yapmak, ün kazanmak. Yenmeniz gereken huyunuz, çok konuşmak. Devamı yarın. Yemek listesi: gün 145, menemen, makarna, zeytinyağlı enginar, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın 4. Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bob Dylan'ın da doğum günü bugün, ona da bir günaydın dedik ve Blowin' in the Wind adlı parçasını çaldık. Herhalde çok büyük sayıda dinleyicimiz de biliyordur eminim bu parçayı. Bob Dylan 50 yıldan yılı aşkın bir dönemdir dünya müzik aleminde önemli bir yer tutuyor. Bir tarihçi, vakanüvisçi aslında, gayri resmi bir vakanüvis olarak başladı tarihçi. Sonradan da artık her türlü sosyal huzursuzluğun diyor bir çeşit dile getiren temsilcisi, ozanı oldu diye de bir not düşmüş Wikipedia'dan aldığımız bir şey. Sivil Haklar Hareketi'nden, savaş karşıtı hareketlerinde de şarkıları dillerden dile dolaşıyordu. Çok karmaşık bir sözü, müziği. Her şeyden önce aslında var. Belki vakanüvisliği veya işte toplumsal hareketleri kronini tutması bir yana, o konularda çok da gönüllü olduğu da fazla söylenemez. Aslen kendisi bir hikaye anlatıcısı, bir edebiyatçı her şeyden önce. En azından kendisini öyle kabul ediyor. Yıllardan beri de zaten Nobel Edebiyat Ödülü'ne de aday gösteriliyor. Kazanacağına dair her sene umudumuzu koruyoruz. En azından ben koruyorum şahsen. Ve her türlü müzik janrından da tarzından da deneme yapmış ve hepsinde de büyük ölçüde başarılı ürünler ortaya koymuş birisi. Ürün de demek doğru mu bilmiyorum bunlara. Eserler diyelim. Eserler. Yani folk, blues, country, gospel, rock, rockabilly, folk başta olmak üzere. Ayrıca başka ülkelerin folk müzikleri, Anglo-Sakson ülkelerin, İngiliz, İskoç, İrlanda, hatta jazz ve swing dallarında da önemli şeyler yaptı. Peki, böyle bir giriş yaptıktan sonra bugün, tarihte bugün neler olmuş ona da kısaca bakalım. Samuel Morse ilk mesajını 1844'te bugün göndermiş. Kitab-ı Mukaddes'ten bir alıntı yapmış ve ilk telegraf hattından gönderme yapmış, mesajı iletişim dünyasını açmış 1844. 1941'de de her türlü iletişimin koptuğu bir durumdan bahsedebilir. Alegorik olarak Sacco ile Vanzetti'nin davası, bugüne kadar hala büyük bir adaletsizlik olarak bilinen, o zaman bile biliniyordu, sonunda da idam ettiler iki anarşisti. Başka şeylerin, olayların, cinayetleri üstlerine yıkarak. Sacco ve Vanzetti ile ilgili de program yapmıştık yıllar önce, 2001 tarihinde. 1961'de de Amerikan Sivil Haklar Hareketi, Freedom Riders diye adlandırılan grup, Jackson'da, Mississippi'de tutuklanmış, barışı rahatsız eden davranışlar yaptıkları, huzuru kaçıran otobüsten indikten sonra 2004'te de Kuzey Kore'de cep telefonları yasaklanmış. Bu da yıl dönümünü andığımız bir şey. Kutluyor muyuz, anıyor muyuz bilmiyorum. 1983'te de atladığım bir olay vardı. Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçilen Hülya Avşar'ın evli olduğu ortaya çıkınca İkinci güzel Dilara Haraççı kraliçe ilan edilmiş. Bunu da tarihe böylece geçelim. Ve gelelim haberlerimize. İyileri de var, kötüleri de var. Önce iyilerden başlayalım bence. Sonra kötülere de değinmek zorunda kalacağız herhalde. En önemlisi büyük gösterilerin olduğu aktivizmin doğruğa çıktığı bazı yerler var dünyada. Bir tanesi mesela Kanada tarihinin en büyük sivil itaatsizlik eyleminin gerçekleştirilmiş olması. 100. günüydü, salı günü öğrencilerin durumu ve çok ilginç gelişmeler oldu. Onlardan bahsetmeliyiz. Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık gibi. Onlar da bir OHAL kanunu çıkarıldı. Öğrencileri bütünüyle karşısına aldı. Kanada'nın bir bölümü, Montreal ve Quebec, fakat halka yayıldı. O kadar ilginç şeyler var ki, izinsiz gösteri yapmak yasaklandı. Kanada gibi bir ülkede filan. Belki onlardan bahsedebiliriz ama halkın da katılımıyla çok büyük dalga dalga yayılan bir eylemden bahsetmemiz mümkün. Bu oldukça görülmemiş bir şey. Harika videoları filan var. İkinci olarak İspanya'da on binlerce kişi gene eğitim konusundaki kesintileri salı günü yaptılar aslında bunu ama yeterince yer verememiştik. Greve gittiler öğretmenler. Konu eğitimde yapılan kısıntılar. On binlerce öğretmen ve öğrenci Madrid, Barcelona ve bütün ülke çapında yürüdüler. Ondan da biraz bahsedebiliriz. Eylemlerden Türkiye'den de önemli bir şey var. Memur eylemleri gerçekleşti. Kızılay'a yürümek istediler. Abdi İpekçi Parkı'nda eylem yaptıktan sonra Türkiye Kamu Sen üyeleri, fakat polisin sert müdahalesi vardı. Emniyet güçleri barikatlar kurarak grubun üzerine biber gazlarıyla müdahale ettiler. 3.5+4. 3.5 eylemi diye bir eylemden bahsediliyor ama büyük çaplı olduğu da söylenmesi gereken bir şey. Eylemlere bir de şeyden de bahsedebiliriz. Vatandaş gazeteciliğinin denen olayın kuvvetle yükselmekte olduğu Reuters'ın haberine göre mesela Filistinlilerin taarruz altında kalması, polis tarafından, yerleşimciler denen grup tarafından resmen uzun namlulu tüfeklerle üzerlerine ateş açılıp yaralanması, ölümcül yaralar alması olayını anında gösterip bütün dünyaya çekip videoya alan bir öğretmen var mesela. Ve olayın İsrail hükümetinin de inceleyeceğiz, çok bakacağız demesine yol açtı. Mesela böyle bir yükseliş var. Bir yandan da şöyle bir olay var. Başka bir eylemden daha bahsedebiliriz. İsrail içindeki bir eylemden yine. Tel Aviv'de dün Afrikalı göçmenler karşıtı bir eylem gerçekleştirildi. Öyle mi, onu gördüm. Evet, o iyi tarafta yer almıyor. Yer almıyor. Göçmenlerin araçlarına, iş yerlerine saldırılar ve yağmalar devam ediyordu. Ve hatta Knesset'te şeyin, İsrail parlamentosunda bir yeni kanun tasarısı hazırlığı da başladığı söyleniyor. Afrikalı göçmen barındıran İsraillilere yönelik yaptırımlar içeren. Evet. Bu arada bir de İsrail demişken bir haber daha verelim, ekleyelim ucuna. İsrail'in askeri liderleri, eski ve yeni liderleri İran'a yapılacak bir saldırıyı kuvvetli bir dille kınamışlar ve karşı çıkmışlar. Böyle bir şey olamaz diye. Ama İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz, eski Genelkurmay Başkanı Amnon Lipkin Shahak, eski Mossad'ın Başkanı Meir Dagan ve başkaları da var. Hatta Yuval Diskin'in de bir konuşma yaptığını söylemiştik. İsrail İstihbarat Servisi'nin başı, o da saldırıya karşı bayağı karşı çıktılar. Bir tek Benjamin Netanyahu ve Ehud Barak bunu savunuyor diyorlar. Böyle de ilginç bir şey var. Son olarak bu eylemlerle ilgili son iki şey daha söylememiz iyi olabilir. Son birkaç şey daha söyleyelim. Bir tanesi 350.org'un yürüttüğü şey yükselerek gidiyor. 16 Haziran için hazırlık yapılıyor ve bunun hala dilekçeye imza atmayanları da çağırıyorlar. Bunu paylaşmaya hem Facebook üzerinden hem diğer sosyal medya, Twitter üzerinden ve e-mail uyarılara abone olun diyorlar. Çünkü çok büyük bir yani Rio de Janeiro'da, Brezilya'da yapılacak olan neydi? Rio artı 20 değil mi adı? O toplantıya bütün sübvansiyonların, desteklerin fosil yakıtlara verilmesini karşı çıkmak üzere yapıyorlar. Bir de Occupy hareketinde de müthiş kuvvetli gelişmeler oldu Occupy hareketinin ve faşist polis devletinin de özelliklerini gösteren ilginç şeyler oldu diyor Carl Gibson. Kendisi hem bir hareketin öncüsü US UNCUT hareketinin 25 yaşında hem de bir şeyi var. Swag the Dog diye bir radyo programı var. Meslektaşımız yani. Ve tiranlık, zorbalık böyle bir şeydir diye işte Occupy hareketine karşı 75 bin göstericiye karşı yapılanları anlatıyor tek tek. Dişleri kırılanlar, evlerine girilip hiçbir arama emri olmadan, mesela yargı kararı olmadan tutuklanan, gözaltına alınanlar var. Türkiye'den de haberler var, eylem haberleri. İsterseniz ona da geçelim. Dün Türkiye çapında memurların eylemi vardı, evet. Ama orada da Ankara'da sert müdahale. Evet. Gaz bombaları şeklinde bir durum söz konusu. Her yerde yankı aynı, tepki aynı sanıyorum. Evet. Rusya'da da izinsiz gösterilere para cezası verilecekmiş. Bunu da ekleyeyim. Yeni bir yasa tasarısı hazırlamışlar. Para cezaları artırılacakmış. Ama Amerika'dakiyle hiç kıyaslanamaz belki, Kanada'dakilerle. Çünkü onlar demokrasinin öncü ülkeleri, artık ağır şekilde bu her türlü gösteriyi daha çıkmadan bastırma kararındalar. Son olarak bir de şeyden de, Türkiye'den de bir şeyden bahsedelim. Yol kapatan işçiler Adana'da işten çıkartıldıklarını iddia ederek diyor haberde, NTV, MSNBC'nin haberi. Yani işten çıkarıldıklarını söyleyen ve yolu trafiğe kapatan bir grup işçi ve yakınına ne olmuş? Polis müdahale olmamıştır. Etmiş. Aradan yani 80 gün oldu ve aradan geçen zamanda sorunlarımıza çözüm bulamadılar demiş. Uyarıları açın açın diye uyarmış polis. Açmayınca polis de müdahale etmiş. Bu bir arada, gerekçe verilmiş mi peki, neden açılması gerektiğiyle ilgili o sırada? Huzuru bozmak herhalde olsa gerek. Yok, bir haberde onu söylemiyor. Uyarılara rağmen yolu tekrar açmayan gruba polis müdahale etti diyor. Bu arada da çok önemli bir detay var. Satır arasında gördüm şimdi ayrıntı. İşçi yakını birisi aracıyla geldiği bina önünde elindeki benzini üzerine dökerek kendini otomobilin içine kilitlemiş. Bir işçi de aracın üzerinde kıyafetlerini çıkartmış. Uzun süre polis ekipleri onu ikna etmeye çalışmışlar. Sonra da işte gruplar arasında da kavga çıktığı haberi var. Dağılmış durum. Eylemler bunlar. Mısır'da seçim yapılıyor. 50 milyon kişi oy kullanıyor. Evet, bazı yayın organlarında 5000 yıllık tarihinde Mısır ilk defa demokratik seçimler yapıyor şeklinde verildi bu haber. Biz daha çok modern tarihle ilgilenelim. Yani zaten dünyanın 5000 yıllık tarihine baktığın zaman kim ne kadar demokratik seçim yaptı? O da ayrı. O da ilginç bir şey ama neyse. Çok da eski sayılmaz bu seçim modeli. Hani hatta birçok yerde dünya nüfusunun %50'sinin oy kullanamaması Batı toplumları dahil olmak üzere o kadar da eski bir şey değil. Evet, Mısır'da iyi bir tarafları var ve çok iyi olmayan tarafları da var. Şerif Abdülkuddüs onu çok yakından izliyor orada. Democracy Now! Adına ve Nation dergisi adına. Tam bir yani heyecan da var, kaygı da var. İkisi birden. Çünkü aynı zamanda ilk defa gerçekten uzun bir süreden beri modern tarihinde ilk defa oy kullanma hakkına elde ettiler devrim yaparak yani. Hem de Hüsnü Mübarek'in görevden yani halk ayaklanması sonucunda görevden uzaklaştırılmasından sonra da şimdi hem bir yandan da şeyler var aşırı denilen dinci kesimin ne yapacağı konusunda hem de bayağı ilginç devrimci hareketin adayları da bayağı ciddi destek alıyor diye veriyorlar ve tarihinde ilk defa seçim yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum 5000 yıllık tarihinde ama ya o biraz zaten şeyi söyleyebiliriz kesinlikle. Mısır'ın modern tarihinde ilk defa bir başkanlık seçiminin sonucu belli değil. Önceden belli değil. Onu söyleyebilirim. Evet, çünkü ama çok seçim yapıldı. Hepsinin sonucu baştan belliydi şimdiye kadar. Şöyle bir gerçek var. Öne çıkan adaylar var. Özellikle şanslı görülen adaylar var. Belki bunlardan bahsetmek için erken birkaç saat daha bekleyip yarın evet, sonuçlardan bahsetmek daha doğru olur ama adaylar arasında yani adaylara baktığımız zaman adayların önemli bir kısmının mübarek dönemi, iki tanesinin mübarek dönemi yetkilileri olduğunu, hatta bir tanesi mübarek dönemin son başbakanı Ahmet Şefik olduğunu görüyoruz. İki tanesinin Ahmet Şefik zaten askerlerinde desteklediği evet, aday. Müslüman kardeşler çıkışlı olduğunu görüyoruz. Bir tanesi hala bağlantılı. Ama o meydandaki özgürlükçü ruhu yansıtan bir adayın tam olarak olduğu söylenemez deniliyor. Var şu anda yorumlar bu. Abdülkuddus'un yazdığı da önemli temsilcilerinden birinin de katıldığı ve fena da gitmediği şansının yolunda da bazı haberler var. Daha netleşince konuşmamız daha evet, rahat. Evet, belki yarın bunun üzerine daha fazla konuşmak lazım ama Ahmet Şefik şu anda ordunun da desteğini alarak daha önde görülüyormuş. Evet, onun dışında Türkiye ile ilgili Uludere meselesinde özür olmayacağı anlaşıldı. İçişleri Bakanı özür dilenecek bir olay olmadığını açıkça ortaya koydu. Ve sağ yakalansalardı kaçakçılıktan yargılanacaklardı diye her yapılan açıklamanın önce başbakanın sonra da İçişleri Bakanı'nın onun arkasından yaptığı her açıklamanın insanı biraz daha hayrete düşürdüğü ve biraz da infiale sevk edeceği en azından Kürtler açısından bir ya bu hani Kürtler durum açısından herkes olarak, açısından evet değerlendirmek ama en belki azından 13 yaşındaki oğlu Erkan'ı kaybeden Felek Encü başbakanın sözlerine de bu sözler yüreğimizi parçaladı demiş. Hem yüreklerimizi de bizi de paramparça etti demiş. Evet, Mehmet Encü de özürse özür denildi ama özür falan dilenmedi ki şeklinde konuşmuş. Haşim Encü de muhtar da onu ancak Allah'a havale edebiliriz demiş. Ve bu arada da jandarmanın 28 Aralık 2011 yani olayların başladığı tarih bu insansız hava aracıyla gözlenip sonra da savaş uçaklarıyla bombalananın başladığı operasyon izninin belgesi ulaşılmış. Melih Altınok Taraf gazetesinde yazıyor. Planlı bir katliam olduğu da ortaya çıkıyor. Çok yani Başbakan'ın ve İçişleri Bakanı'nın sözleri dünyada pek çok insanın neden mutsuz olacağını hakikaten açıklayabilecek nitelikte olduğu söylenebilir. Fakat başka da haberler var. Adli haberler de var Türkiye'de. Mesela cezaevindeyken dışarıda iki ayrı eyleme katılmış olan KCK davasından bir tutuklu var. Bir de mahkemede bilirkişilik yapan bir emekli hakimin aynı zamanda sitenin yönetim kurulu üyesi yapıldığı gibi bir bilirkişi skandalından da bahsediliyor. Cezaevindeyken dışarıda iki eyleme katılmakla suçlanan mahkum değil mi bu? Biri o haberlerin, adli haberlerimizin biri o. Cengiz Doğan 3 yıl 2 aydır cezaevinde yatıyor. Ama hakkında pankart asmak Mardin'de ve bir gösteriye katılmak gerekçesiyle 2 ayrı dava açıldığı ortaya çıkmış. Bu da böyle. Bilirkişi meselesi skandalı ayrı. O Büyükçekmece'de lüks ve milyon dolarlık villaların olduğu Alkent 2000 mahallesinde site alacak davası açtığı mahkemeye bilirkişilik yapan emekli hakim. Aynı zamanda site yönetim kurulu üyesiymiş. Böyle bir ufak. Biz Frank'lerin, Frank severlerin conflict of interest dediği bir durum olmuş. Çıkar çatışması, menfaat çatışması. O kadar olur aslında. Bu adli şeylerden bahsederken göz bebeğine de 11 yıl 3 ay başlığıyla Uğur Özgür Mumcu'nun Cihan Kırmızıgül'le ilgili bir mülakatı var. Sıfır delille 11 yıl hapse çarptırılan Poşu davası sanığı Cihan Kırmızıgül. Polis 2 yıl sonra duruşmaya geldi. Önce hatırlamıyorum dedi. Sonra ifadesini değiştirdi. Göz bebeğinden tanıdım dediği haberi var. Bundan da biraz bahsederiz. 10 işçinin can verdiği olayla ilgili de tek bir tutukluluğun kalmadığı haberini de verelim. Biraz takip etmeye çalıştığımız Kozan ilçesindeki Gökdere Köprü Barajı derivasyon tüneli kapağı patlaması meselesi. İşçilerin peki cesetleri bulundu mu hepsinin? Hayır. Ama sorumluluk yokmuş. Dolayısıyla 3 şüpheli deliller toplandığı gerekçesiyle serbest bırakılmasına karar verilmiş. Şantiye sorumluları filan. Bir de anayasa ile ilgili bir dilekçe var. Onu da söyleyelim. Türkiye'den Özgürlükçü Anayasa Platformu bu başkanlık sisteminin başkanlık sistemi gibi rejimin ne olduğunu belirleyecek bir tartışma sonuçlandırılmadan yeni anayasa yazımına başlanması anayasa hazırlık sürecinin sağlıklı yürüyemeyeceğini de göstermektedir diyorlar. Ve başta iktidar partisi olmak üzere ilgili tüm siyasi partileri ve anayasayla ilgilenen çevreleri de ülkenin anayasal ufkunun açılması için öncelikle ifade ve örgütlenme özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve yerinden yönetim konularında, temel alanlarında bir mutabakat zemini oluşturmaya çağırıyorlar. Bunu da anayasa tartışmaları, sivil anayasa programında tekrar tartışma imkanı bulabiliriz herhalde. Böyle şeyden de artık özetle şey karıştı birbirine, tam da özet yapamadan. Yok, bazı haberleri vermiş olduk artık. Aldık. Ama şeye hiç değinmedik. Aslında belki de sonra açılışı onunla da yapabiliriz. Yani eylemler, eylem haberlerinin üzerinde biraz detaydan sonra arayı müteakip şeyden bahsetmemizde çok yarar var. Şeyi de söyleyelim bu arada, şu anda hala Latif Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Hasan Bolat, Selahattin Aral ve Necmettin Karayiğit cesetlerine ulaşılamadı. İşçiler Kozan'da. Evet. 24 Şubat 2012'den bugüne ve hiç tutukluk almayan davada. Evet, iki de bankalarla ve borsalarla ilgili haberimiz var. Bir Facebook meselesinde büyük bir skandal yaşanıyor. Neden? Hisse senetleri düşmüş. Ne olduğu anlaşılamıyor ama bayağı. Hayır, bir yani sonuçta atfedilen bir değer vardı değil mi? Facebook ismindeki şirkete işte açıldığı zaman hisseleri dolaşıma belli bir değer veriliyordu ona. Neye göre veriliyordu bu değer? bilmem ben o konuları çok iyi anladığımı söyleyemem ama Facebook açıldı, halka açıldı. Ya büyük ölçüde yani benim takip edebildiğim kadarıyla ben biraz ettim. İşte onun hakkındaki algıya göre yani reelde sahip olduğu işte kaynaklar vesaire yerine kafalarda canlandırdığı imaj üzerinden verilen bir değer vardı. Şimdi de işte 3 günde 20 milyar dolar eridi falan gibi haberler yer alıyor. Var mıydı ki öyle bir para ilk başta? Bilmiyorum. Ben biraz açıkçası bu konudaki itirazları trajikomik bulduğumu itiraf etmek zorundayım. Ama Nasdaq özür dilemiş, teknik bir hata yaptım demiş. Nasdaq yani bildiğimiz en yani bir hep beraber medya ile beraber çok güzel pompaladılar aylardır. Ondan sonra peki ama aynı zamanda hissedarlar, hisse senedi sahipleri Facebook'u da dava ediyorlarmış yalnız. Ben burada hisse senedi sahiplerinin de tam olarak masum ve bu durumdan etkilenen kişiler olarak değerlendirilebileceklerini düşünmüyorum. Ben anlamam. Böyle bir skandal patladı. Arkasından şeyden de bahsedelim. Müthiş bir skandalın büyüğü aslında şeyde çıktı. Goldman Sachs'tan. Çünkü kendi avukatları savunmalarını yaparken muazzam bir sırrı ortaya çıkardılar. Bu uygunluk alanı, işte düzenlemeler, prosedürler, usuller, musuller S nokta nokta diye SS yapayım. S nokta nokta yapayım diye müdürleri falan konuşmuş ve bunlar yayınlanmış. Ve her türlü yolsuzluk, dolandırıcılık, tehdit ve şantaj yapıldığı kendi belgelerinden çıkmış Goldman Sachs'ın. Buna ne diyorsun? Bayağı süper, arada bir tanrı bizim de yardımımıza geliyor diyor. Bunu yazan Matt Taibbi, bu meseleleri en çok yazan Rolling Stone yazarı. Ve bazen de tanrı yüzümüze gülüverir işte diyor. Bayağı hiç soruşturmacı, araştırmacı, gazeteci olmaya lüzum kalmadı. Avukatlar kendileri, kendi o çok paralı hukukçuları önümüze attılar diyor. İnanılmaz şeyler çıkmış ortaya yani böyle. Yani ne kadar şey varsa sistemde açık buluyorlarsa kullanmışlar. Gölge düşmüş yani. Şimdi dava açılıyor tabii onunla da ilgili. Bol bol banka davasından da bahsetmemiz mümkün. Yani hepsini sadece adlarıyla geçebiliriz. Morgan, JP Morgan Chase'i 3 milyar dolarlık zarara uğrattığı için soruşturma başlatılmış olduğunu da söyleyelim hemen. Yani sistem bayağı çatırdıyor bir yanıyla da. Morgan Stanley'den ayrıca Facebook konusunda da soruşturmaya uğratılıyormuş. Evet. Facebook'taki rolü konusunda bayağı eğlenceli bir durum var. Hisse senedilerinin piyasaya sürülmesi konusunda bildiğim kadarıyla bu işi yürüten kuruluş. Evet. Evet, ara vereceğiz. Bir de tabii şeyin de sözünü muhakkak edelim. Dünyanın sonunun geldiğine dair bayağı kuvvetli bilimsel ama raporlar endişeye var. Mahal yok. Endişeye mahal. Onun detayını şeyden sonra veririz. Belki 9.30-10 arasına da böyle olabilir. Bir özel doğa şeyi yapalım. Elimizde çok güzel yani yeryüzü gezegeninin mezar taşına ne yazılabileceği konusunda da öneriler var. Evet. Gayet güzel. Bol bol okyanuslardan da bahsedebiliriz ve gezegenin bütün sınırlarının hangilerinin patlatıldığı konusunda da gayet bilimsel raporlar böyle yağmur gibi yağıyor üzerimize. Hoş bir doğa seansı yapabiliriz. Olur. Açık Gazete. Seen the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way from New Orleans traveled to East Texas, where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McDowell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down the tents. The stars above the barren trees was his only audience. Them charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody can sing the blues like Blind Willie McDowell. See them big plantations burning, hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia blooming, ghost of slavery still. I can hear them tribes mourning, hear that undertaker's bell. Nobody can sing the blues like Blind Willie McDowell. There's a woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootleg whiskey in his hand. There's a chain gang on the highway, I can hear them rebels yell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie Blind Willie McTell. Bob Dylan'dan dinlediğimiz ikinci parçaydı. Ustanın 71. yaşında, 1941'de bugün doğmuştu. Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan. Ve bu parça da hakikaten bir hap halinde bütün Amerika'nın ve dünyanın aslında gerçekliğini önümüze koyuyor. Evet. Bir de bak anüvist değil diyorsun. Vallahi yani öyle bir iddiası yok en azından da çok iyi bir hikaye anlatıcısı olduğu gerçek. İlginç bir şey. Parçayı aslında yanlış hatırlamıyorsam hatırlıyor olabilirim. Dinleyicimiz hemen düzeltirler. 83 tarihli Infidels albümü için kaydediyor. Bu da aslında hani bir sol kayıt olarak düşünmüş bir kayıt değil. Kendisi piyanoda. Gitarları da yine yanlış hatırlamıyorsam Mark Knopfler, Dire Straits'ten çalıyor. Ama sonra bir şekilde beğenmiyor. Yani hani son haline getiremediğini düşünüyor ve koymuyor albüme. Ancak 91 sonra bir toplama böyle kayıtlar olarak yayınlanan bir albüm içinde çıkıyor. Ve aradan geçen zamanda da bayağı bir efsane olmuş bir parça. Hani çünkü Bob Dylan'ın gerçekten önemli eserlerinden bir tanesi. Gelen sorulara da şöyle cevap veriyor. Neden yayınlamadığı ile ilgili. Yani hani bu Picasso'ya veya Monet'e bitmemiş bir eserini neden sergilemiyorsun demeye benzer. Size güzel gelebilir gözünüze ama benim için hiçbir zaman bitmemişti yorumunu da yapıyor. Evet, onda da haklı olabilir tabii kendisine göre. Fakat Blind Willie McTell da ayrıca blues dünyasının önemli simalarından biri. Yaşayan evet. Biri yani. Yaşamış biri. Gerçek bir insan. Tabii tabii, blues'un önemli simalarından biri sizin dediğiniz gibi. Onun üzerinden bir Amerikan tarihi çalışması gibi olmuş. Evet. Şimdi dönelim tekrar Açık Radyo, burası Açık Gazete. Ve şu Kanada'ya bir dönmek istiyorum. Hakikaten inanılmaz veriler var. Gerçekten insanı şaşırtıyor. Bill 78 diye bir şey var. Yeni bir kanun bu. Kanada'nın Quebec eyaletinde çıkarılmış bir OHAL kanunu. Yalnız Kanada tarihindeki tek bir sivil itaatsizlik eyleminin bu kadar büyüğü hiç görülmemişti diyorlar. Yüz binlerce kişi, yani 400 bin kişiden falan bahsediliyor. Ve şey çalınmış biliyor musun? Tencere, tavalar, olağanüstü sesler falan var yani. Yani sürekli aydınlık için bir dakika karanlık gibi o hale karşı izinsiz gösteri. Tencere, tava. Şarivari denilen çok yüzyıllık bir protesto metodu. Evet, uygulanmış hala. Adı da şey, no casserole contre la loi spéciale. Yani özel kanuna karşı tavalarımız ve tencerelerimiz diyorlar. İnanılmaz bir şey olmuş. Yani yüzüncü günü geçtikten sonra. Orta çağdan döneminde Avrupa'da ve sonrasında yakın zamana kadar belli bir topluluk içinde topluluğu utandıran bir hareket yapanları protesto amaçlı ve uyarı amaçlı yapılan bir eylem türü bugün hala yaşıyor. Evet, belki yani şey yaparsak sesini de çalma, benim aklıma gelmedi onun sesini indirmek. Videosunu seyrettim, kısa bir videosu var. Kanada'daki şeyin son derece ritmik çalıyorlar. Genç erkekler, kadınlar, yaşlılar böyle ve büyük bir keyifle ve hınçla, yalnız öğrencilerin meselesi olmaktan çoktan çıkmış, balkonlardan, teraslardan sarkanlar tangır tungur çalıyorlar. Gayet ritmik bir şey. Ve neyi protesto ediyor? Her gece olacakmış ayrıca 8'den sonra, biliyor musun? Evet. Çünkü neden? Belli bir şey, her şeyin bir kuralı var. Birkaç örnek vereyim. Yeni çıkarıldı bu Share diye bir adamın. Evet, Charivari. Veya Shivari İngilizcesi, rough music. Evet, bu geleneğin burada yaşadığını görmekte çok heyecan verici doğrusu. Şimdi şu cezalar şöyle, kanun 78 denen şeyde bir eğitim kurumuna girmeyi engellemek, birisinin girmesini engellemek ya da bir izinsiz gösteriye katılmak, illegal gösteriye katılmanın cezası ne kadar? $1000 Amerikan dolarından bahsediyoruz. İzinsiz gösteriyle kasıt neymiş? Yeni, yok kastı. Yani yeni, işte söyleyeceğim şimdi, yeni kanunda bu. İzinsiz gösterilerde şöyle $1000 $5000 arasında veriyorsun. İki, bu cezalar artabiliyor. Eğer bir şeye protesto lideri olursan $7000 $35000'a kadar çıkıyor liderlik yaparsan. Ya da bir öğrenci dernekleri ya da birlikleri engelliyorlarsa, bu tespit edilirse okula girmeleri filan, ceza $25000'dan $125000'a kadar çıkıyor. Bu yeni çıkan kanunlar. Şare diye bir adam, Jean Şare, oranın eyalet başkanı, valisi. Üçüncüsü, bir kez daha yaparsan ikiye katlanıyor cezalar. Dördüncüsü, 50'den fazla kişi, ha şimdi sordun ya, cevabını veriyorum, evet, sana. 50'den fazla kişiyle eğer bir gösteri yapıyorsan bunu 8 saat önceden bildirmek zorundasın yetkililere. Güzergahı, süreyi ve saatini, ne zaman başlayacağını bildirmek zorundasın. Ve polis bütün bu şeyleri, Mahir, değiştirebiliyor. Kafasına göre. Ha, güzergahı da değiştirebiliyor ve buna uymayanların da protestoyu illegal saymasına yol açıyor. Beğendin değil mi kanunu? Yani Türkiye'dekilerden şikayet ediyorduk ama izinsiz gösteri oluyor birdenbire. Polisin değiştirdiği, oradan değil buradan dolaşacaksın derse ve sen uymazsan, ama biz bildirdiğimiz yerden 8 saat önce bildirdik bile desen, olmuyor. Ve illegal duruma düşüyorsun. Ve beşincisi, bunu da çok beğendim. Teşvik edersen, bir okulda birisini protesto yap, sen de yapmıyor musun kardeş dersen, kanka dersen, zımnen bile yaparsan cezalandırılabiliyorsun. Eğitim Bakanı demiş ki, mesela bu teşvik nedir diye sormuşlar. Senin de aklına gelmiştir herhalde. Tweet edersen. Mesela Twitter kullanırsan, Facebook'tan, ya bu gösteri iyi gidiyor arkadaşlar. Bununla bağlantılı bir başka kanun da şu anda New York eyaletinin gündeminde, ABD'de bu da. Bu geçmiş ama. Harika, ama o da geçecek büyük ihtimalle. İnternet üzerinde anonim yazı yazmak da artık yasak olabilecekmiş. Hı hı. Bir şey daha ekleyeyim. Yakana rozet takarsan, bir renk belirtip, gene aynı. İllegal duruma düşüyorsun. Öğrenci protestosunu ve 6. madde, hiçbir gösteri 50 metre, herhangi bir okul kampüsünden 50 metre yakında olamayacak. Fakat bunu dinlememişler ve kırmızılar giyen 400 bin olduğu tahmin edilen insanlar sokağa dökülmüşler, tava tencere ile bir kızılırmak gibi akmış durumdalar ve bayağı şaşırmış olduğunu tahmin ediyorum Jean Charest başta olmak üzere yöneticilerin. Ve hakikaten harika bir ses var ve ilginç taraflarından biri de var. Her gece 8'de başlıyoruz, yapacağız diyorlar. Ve Canadian Broadcasting Corporation'dan aldığımız bir haber. Class diye bir grup var. Onlar en büyük federasyonla, işçilerle ortak çalışmaya başladılar. O çok önemli. Ve iki büyük öğrenci grubu da buna destek vermişler. Ve Klas'ın sözcüsü Gabriel Nadeau-Dubois diye birisi de şunu belirtmek istiyoruz demişler. On binlerce vatandaş buna karşı, bu kanuna. Yani bizim gösteri yapmak en temel, demokrasimizin en temel hakkıdır. Neden öyle dediği konusunda belki bir ufak dipnot düşmekte fayda var. Yani demokrasi yapmak neden, gösteri yapmak neden demokrasilerdeki en temel haklardan bir tanesi, meselesi. Çünkü bu gibi demokrasilerde, temsili demokrasilerde ve işte kapitalist bir modeli üzerinde dayanan demokrasilerde aslında iktidara da yarıyor bu. Şu şekilde, çünkü çıkar gruplarının katkı sağlaması aynı şekilde olmuyor. İşte büyük şirketler veyahut büyük kaynaklara sahip çıkar grupları başka yöntemlerle sisteme bir şekilde kendi girdilerini sağlayabiliyorlar. İşte örneğin lobicilik yaparak vesaire gibi. Bunu yapamayanların elinde tek bir yöntem kalıyor, o da gösteriler. Evet, aynen öyle. Şimdi onu İşte bunu aldığınız zaman bu iktidarın aslında kendi bindiği dalı kesmesi bir anlamda. Onu aldığınız zaman başka bir şey kalmıyor kimsenin elinde. Tam bir demokrasi krizine doğru gitti apaçık. Kanada zaten gerek çevre konusundaki işte bu Kyoto protokolünden çıktığını korkakça Durban'dan sonra kendi memleketine gittiği zaman izah ettiği çevre bakanının bir şeyi, fakat her konuda muazzam geri adımlar atıyor ama attıracaklar mı bilmiyoruz. Yani izin filan olmadan gösteri yapmak temel gösteri hakkımızdır ve bunu asla bırakmayız demişler. Absürt, saçma ve uygulanamaz bir kanun diyorlar ve çok ileri gitti diyorlar. Federasyonlar da Quebec Koleji ve üniversite öğrencileri ve işçi hareketiyle beraber bir kısmı uymuşlar. Yani önceden haber vermişler. Bir kısmı da klas denen şey ki yaklaşık 250 bin kişinin katıldığını şey yapmışlar. Ben 400 bin dedim ama yanlış o. Özür dileyip düzeltiyorum. 250 bin kişi olduğunu ve tek Kanada tarihindeki, yakın tarihindeki, bütün tarihindeki Kanada'nın kurulduğundan beri en büyük tek sivil itaatsizlik hareketi Place de Festival denen şenlik yerinde yapıyor. Polis rakam vermemiş ama şöyle bir hesap yapmışlar. Kolaylık aşağı yukarı 100 bin kişinin aldığı bir Place de Festival denen alanı büyük bir rahatlıkla doldurmuşlar. Ve Ulaşım İşçileri Sendikası da katılınca bayağı ciddi bir şey. Ulaşım İşçileri Sendikası ne demiş biliyor musun? Polis şeyleri, timleri yetmiyormuş araçları. Çünkü çok fazla polis çalıştırıyorlar bu işlerde artık. Otobüsleri de kiralıyorlarmış. Polis Ulaşım Sendikası biz otobüs falan vermeyiz demişler. Kullandırtmayız ve ciddi bir şey var. Ve ayrıca da yalnız Montreal'de değil, New York'ta, Paris'te, Toronto'da, Calgary'de ve Vancouver'da. Yani Kanada'nın büyük diğer şehirleri, bir de New York ve Paris'teki Kanadalılar arasında da yapılmış. Ve kusura bakmasınlar demiş Gabriel Nadeau-Dubois da. Ben buna şey yapan bedeli neyse ödeyeceğim yani. Bu kanunu çiğnemenin şeyi, hapse de girmek gerekiyorsa gireceğim demiş. Önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum bunun. Çok Türkiye'de de işte memurlar eylemini ne hale getirdiklerini gösterebiliriz. Bir ufak direnişle ilgili, aktivizmle ilgili bir haberim daha var. Gelecek hafta şeyin kaderi belli oluyor tamamen. İngiltere'de üst mahkeme, yüksek mahkeme Julian Assange'in İsveç'e bir takım cinsel, yani ortada hiçbir iddianame olmadığı halde iddianame var da ciddi iddia yok. İddianame de tam yok. Yani savcının bir iddianamesi var ama içeriği yok iddianamenin. Hayır, iddianame yok. Soruşturma. Ha, soruşturma var. Doğru söylüyorsun. İddianame yani, yok. Ama ona evet rağmen, hazırlayamadı iddianameyi çünkü. Evet, hazırlayamadı. Ona rağmen de Assange de kendisi de şey söylüyor. WikiLeaks'in kurucusu. Tamamen ya yani, cinsel böyle zorlama yaptı filan diye siyasi bir yöntem kullanıyorlar ve beni burada iade edip mahkemelerde, hapishanelerde çürütmek, belki de öldürmeye çalışıyorlar diyor ki bu son gelişmeler karşısında hiç de yabana atılır bir iddia olmadığını da söylememiz gerekiyor. Goldman Sachs bu şeyi kim, bu banka işlerini, hisse senedi işlerini kim düzenliyor ya Mahir? Siz o kadar hisse sahibisiniz, bilirsiniz diye düşünüyordum ben. Bu arada şeyin de devam haberi var. Onu da hemen ekleyeyim. Dün Cennet Koyu ile ilgili Radikal Gazetesi'nde çıkan haberin, Serkan Ocak imzalı haberin bir devamı var. Cennet Koyu'ndaki inşaatı yapan Astaş Holding'in yönetim kurulu başkanı her şey ruhsat ve izinlere uygun demiş. Ayrıca proje bitince 1 milyon bitki, 10 bin büyük ağaç dikilmiş olacak. 1 milyon bitki mi? Hı hı. Bu hesabı ilk defa görüyorum ben. Bitki. Dünya tarihinde 1 milyon bitki ha. Maydanoz da ekilebilir mesela, değil mi? Maydanoz, fesleğen, tereotu. Tereotu. Bence güzel olur. Salatalık. 10 binde büyük ağaç dikilmiş olacakmış. Oo, o zaman mesele yok. Tamam canım. Tabii yani zaten bakış açısı genellikle bu Türkiye'de bu olaylara. İşte eski ormanları kesip ekosistem yok ettikten sonra böyle sıra sıra ağaçlar dikip aynı işlevi gördüğünü sanma durumu. Bir de kötü haber verelim. Bu arada ağaçların da iklim değişikliğinden dolayı karbon emme kapasitelerinde çok ciddi azalma varmış. Evet. Ağaç sayısında konu azalmadan bahsetmiyorum. Ağaçların. Evet evet. Kendilerinin. Okyanusların da olduğu gibi tıpkı. Evet. Fakat iyi mi kötü mü haber bilmiyorum, onu da konuşacağız zaten. İnsanların beyinlerinde, bu nörolog arkadaşlarımızı çok daha yakından ilgilendiren bir haber ama biz de cahil cühela konuşalım işte biraz okuduğumuz kadarıyla. İnsanların beyinleri gelecekteki tehditleri algılamaya elverişli şekilde donatılmamış. Bu ortaya çıkıyor. 100 bin yıl filan idare ettik. Ondan sonrası nasıl olur bilmiyorum. Peki şimdilik bu vaziyette bırakalım ama 3 boyutlu printerlarla belki de durumu kurtaracağız. Onu da senden öğrendim zaten. Ben de zaten şeyden öğrendim onu. Yiyecek yapılması imkanı var. Guardian haberi var. Onu da 9.30'dan sonra konuşabiliriz. Belki de böyle kurtaracağız. Yapay etle, laboratuvarda üretilen yapay etle meseleyi kurtaracağız diye de kocaman bir haber çıktı. Erdoğan da Kazakistan Başbakanı Masimov'a 5 çocuk yapın demiş. 5 yetmez. 15. Bunu demesi olarak da çok fazla arazi olduğunu, etrafta boş bunları gördüğünü söylemiş. Her araziyi insanla doldurmak gerekiyor. Boş kalmasın. Arkalara doğru ilerleyelim beyler. Erdoğan iş adamlarını Kazakça "hürmetli asker adamlar hoş geldiniz" diye selamladıktan sonra "aile meclisinde konuşuyoruz, rahat konuşuyoruz" demiş. Her şeyin çığırından çıktığına dair bir hissiyata kapılıyorum bazen. Beni çimdiklesene. Burada mıyım? Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Evet, bu son sıralarda sık sık kulaklarını da çınlatma fırsatı bulduk. Çeşitli yazılarına ve programlarda söylediklerine, özellikle Yunanistan'daki durumdan bahsediyoruz tabii. Belki Çipras'ın da Fransa ziyaretinden, söylediklerinden de kalkarak ne olacağını konuşabiliriz biraz. Yunanistan'da çünkü sadece ne olacağını vallahi bir bilen varsa tabii. Evet, spekülasyon yapalım ama yani Tsipras da şey demiş, Syriza partisinin lideri, buraya ben şey yapmaya gelmedim, şantaj yapmaya ama mobilizasyon yapmaya geldim demiş. Guardian'da okuduğumuz bir haber vardı. Yani seferber edeceğiz. Yani biz gitmeyiz, sadece bütün Avrupa'da gidebilir. Bu böyle yürümeyecek demiş, kemer sıkma. Ne diyorsun duruma? Yani kemer sıkmayla işin tabii yürümeyeceği doğru. Fakat öbür taraftan da Yunanistan'ın şeyinin çok üzerinde, verimlilik düzeyinin çok üzerinde ücretler olduğu da bir gerçekti. bunu gözden kaçırıyorlar. Yani Yunanistan Almanya'nın neredeyse işte yarı kadar verimliliğe sahip olacak ama Alman ücretlerine sahip olacak. Bu tabii bir şekilde olur. O Almanlar size para verirler. Yani sosyal transfer yapılır. Destek verilir. O böyle olur. Bu da ancak tek bir ulusun içinde belki olabilir. Eğer tabii bir takım gerekçeleri varsa, nedenleri varsa. Böyle değil tabii. Avrupa henüz bir federal Avrupa değil. Böyle bir Avrupa içi dayanışma yok. O bakımdan tabii Tsipras işi şey tarafından alıyor. Yani işte biraz devrimci bir tabii söylem bu söylediği. Evet, yani bir şok tedavisi uygulamaya çalıştılar. Naomi Klein'in o Şok Doktrin kitabında yazdıklarına da gönderme gibi geldi bana bu. Ama şeyi söylüyor, yani neoliberal bir şok tedavisi evet, yapmaya kalktılar. Evet ama yani bunu, neoliberalini biraz bunlar bence içi bulmuş laflar. Yani o zaman sen ne öneriyorsun? Bunun tabii doğrusu Euro'dan çıkmasıydı Yunanistan. Fakat hem Euro'da kalacağım, hem de ücret düzeyim benim verimlilik düzeyimin üstünde olacak. Dolayısıyla çok büyük bir cari açığım olacak. Borçla ancak yaşayacağım. Peki borcu nereden alacaksınız? Şu borcu vereceksiniz, yoksa batarız hep birlikte. Şimdilik biraz böyle söylüyor yani Tsipras. Şantaj yapmıyorum diyor ama buram buram da şantaj kokuyor bana sorarsan. Tabii şeyin yani bu böyle gitmeyecek derken yerine de bir şey koyması lazım ve ben şimdiye kadar Syriza Partisi'nin bir alternatif program sunduğunu da duymadım. Şeyde haklılar tabii, yani büyük çelişki şu, bunu her zaman bu şeyde de söyledik, bu kriz çıktığından beri konuşuyoruz Açık Radyo'da da. Yunanlıların çoğunluğu halkın elbette bu durumdan sorumlu değil. Çünkü onlara şey vergi kaçıranlar onlar değildi. Şeylerin biliyorsun adeta bir vergi kaçırma cenneti Yunanistan. Avrupa'dan gelen paralar, o alınan borçlar ucuz faizlerle. Bunlardan ne kadar Yunan halkı yararlanabildi? Tabii ki dediğim biraz önce o yüksek ücretler verimlilik düzeylerine göre bir ölçüde yararlandılar. Ama bunun farkında değillerdi. Şimdi fatura da bunlara çıkartılıyor. Çünkü öbürküler paraları zaten aldı kaçtı. Yılan politikacıları, yöneticileri şimdi diyorlar bizi korkunç bir şekilde, facia bir şekilde yönetildik. Bu politikacılar, bu hırsız Yunanlılarla, kapitalist hırsız Yunanlılarla bizi çok kötü yönetilen politikacılar sorumlu buldu bundan. Doğru, yani bu doğru. Onun için de reddediyorlar bu şeyi, programı. Programın tabii ki iç tutarlılığı yok. Çünkü büyüme yaratacak bir program değil. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Yani buradaki çözüm hakikaten Euro'dan çıkmasıydı. Ama bunu hem şeyler korkuyor, Avrupa korkuyor. Ya şimdi bir fire verilirse ne olacak, hepsi arkadan çorap söküğü gibi Portekiz, İspanya gelir mi? Dolayısıyla Euro dağılır mı? İyi de yani Euro'yu bir arada tutacak şu anda mekanizmalar yok. Tek önerdiğiniz kenar sıktırmak güneye, ki sizin düzeyinize gelsin, kuzeyin düzeyine gelsin. Daha doğrusu kuzeyin düzeyine değil de bu büyük dengesizlikler giderilsin. Hem rekabet güçleri çok şey aşınmış durumda. Burada İtalya'yı biraz dışarıda tutuyorum. Hem şeyleri, bütçe açıkları çok ciddi düzeyde. Kendi kendilerini çeviremiyorlar. Piyasalardan borçlanmaya kalktıkları zaman faizler biliyorsun tavan yapıyor. Onun için Portekiz'de zaten Yunanistan çıkarıldı piyasa dışına. Bu Avrupa bunlara borç veriyor. Peki bunun bir alternatifini Tsipras söylemiyor. Ben duymadım yani. Euro'dan çıkması durumunda Yunanistan'ın önündeki seçenek nedir? O zaman ne yapabilir? Nasıl içinde bulunduğu durumdan yani kurtulabilir? Yani o zaman da tabii ki bir şey olacaktı. Şimdi biraz da geç. Çünkü ücretler düştü zaten. %20'nin üzerinde Yunanistan'da ücretler düştü. Aslında yolun yarısını bir anlamda yaptılar ama bu son derece zahmetli ve ağır külfet yükleyen bir yol. Onun için de buna isyan ettiler. 17 Haziran'da büyük bir ihtimalle bu yolu reddedecek Yunanistan. Yani bunu zaten 6 Mayıs'ta yaptı bir ölçüde. Ama yani tam net bir netice çıkmadı. Şimdi Syriza'nın birinci parti çıkması söz konusu, anketler onu söylüyor en azından. İşte Yunanistan'da bir de seçim sistemi, bu ilk birinci gelen partiye 5'te 1'ini veriyor sandalyelerin, ekstradan 50 sandalye veriyor. Ve büyük bir olasılıkla herhalde Syriza'nın başkanlığında, Tsipras'ın başkanlığında bir koalisyon hükümeti kurulacak ve bu hükümet vaat etti Yunanlılara, dedi ki bütün bu şeyleri geri alacağız, bu ücret düşüşlerini. Avrupa'da diyor ki valla siz bilirsiniz, o para yok diyor. Evet, peki o zaman para yok diyor ama o zaman Yunanlılar da diyecekler ki o zaman peki biz de Arjantin gibi iflas ediyoruz. Evet, yani yani bunu bir şey tam bir bilek güreşi, bunun adını şantaj isterseniz deyin ister demeyin. Peki, bu çok ciddi bir bilek Arjantin güreşi. Arjantin gibi iflas etmesi durumunda Yunanistan'ın sorunlarına çözüm olabilir mi ki bu? Yani hani borçlarını geri ödememesi vesaire gibi bir şey. Valla benim önerim orada bence kayıp bir vaka Yunanistan. Çünkü Arjantin tabii ki Arjantin'in ihracat potansiyeli daha yüksek. Yani unutmayalım, sadece borçlarını ödemeyeceğim demedi Arjantin. Aynı zamanda bir peso eşittir bir dolar zincirini, prangasını kırdı. Dedi hem borçları ödemiyorum hem Arjantin pezosunu bırakıyorum piyasaya. Biliyorsunuz büyük ölçüde değer kaybetti peso. O muazzam bir yavaş yavaş ihracat canlanması yarattı Arjantin ekonomisinde. Hem borç yükünden kurtulmuş, hafiflemiş bir ekonomi, ihracat potansiyeli var. Bunu kullandı ve şimdi biliyorsunuz Arjantin'in durumu, yani inanılır gibi değil o geçmişe kıyasla. Geçen yıl 2 numaraydı Arjantin büyümede. Biz 2'yiz deyip durduk ama biz aslında 3'üncüydük 2011'de. Evet. Çin'den sonra Arjantin en çok yüksek büyüme sahip. Yunanistan'da böyle bir potansiyel veya kapasite var mı? Şimdi bu tartışılıyor tabii. Yunanistan'da var mı yok mu, sanayisini zaten öldürdü ondan sonra falan. Evet ama işte turizmi var, o var, bu var. Sanayiyi de yeniden kurar yani yeterince rekabet. Turizmin düşüşte olan bir sektör olduğu çünkü söyleniyor bu konuda da mesela. Evet ama işte dediğim gibi yani başka bir yolu yok. Bunun karşılığında da şunu o zaman Avrupa'nın yapması şart. Yani hem bunu yapacak Yunanistan hem borç ödeyecek. Bu mümkün değil. Evet, ama iflas etmesi yerine, yani bir kaotik bir şekilde olması yerine, tamam kardeşim biz senin borcunu sildik. Eurodan da güle güle sıfırdan başlıyorsun. Ondan sonra bundan sonra kendi şeyine, yanına kavrul. Bunun dışında ben hakikaten bir çözüm görmüyorum. Yalnız burada bir soru daha var. Emmanuel Wallerstein yazmıştı bunu da. Avrupa seçimlerinde merkez ne kadar duruyor, ayakta kalabiliyor diye bir son değerlendirme yazısında. Orada da diyor ki Syriza birinci gelebilir ve Yunan hükümeti de daha fazla yardım alamayacağı için o zaman borçlarını ödememe, tamam, default'a düşecek o zaman. Tamam. Alman Dışişleri Bakanı da onları o zaman Avro bölgesinden atmakla tehdit etti. Ama bunu yapmanın legal bir yolu yoktur diyor. Yani yok. Yunan kamuoyu da Avro bölgesinden çıkmanın hiçbir şeyi çözmeyeceğini ve muhtemelen işleri de daha da kötü yapacağını düşündükleri için bir çıkmaza girecek diyor. Yani Yunan halkı büyük bir acı çekecek ama Avrupa bankaları, hatta farkında olmasalar bile şimdiden Alman nüfusu da, Alman halkı da bunu çıkacak. Kaos var diyor yani. Ne olacak? İşte ben de onu söylemeye evet, çalışıyorum. Yani bu kaotik bir ortamda Yunanistan'ın Euro'dan çıkmak zorunda kalması. Kendi isteğiyle çıkmak istemiyor. Ama diyelim ki hakikaten senaryo böyle cereyan etti. Hakikaten bu olabilir. Tsipras dedi ki kardeşim biz bu şeyi reddediyoruz. Anlaşmayı, istikrar programını. Başladı işte ücretleri, asgari ücreti yükseltti. Karar aldı hükümet. Ertesi gün Avrupa ne diyecek? Çok açık, net bir şekilde söylüyorlar da. O zaman tamam, o zaman sen parayı bul. Ücretleri öde diyecek. Peki daha şimdi hangi parayla ödeyecek Yunanistan? daha büyük bir dengesizlik söz konusu değil mi? Lazım. Yani örneğin Martin Schulz'un Avrupa Parlamentosu Başkanı'nın bir geçen gün açıklaması oldu. Sadece 23 Mayıs'ta, yani bugün dedi kendisi, o gün konuşmuştu. Almanya 4.6 milyar avroluk bono sattı ve bunu sıfır faizle sattı diyor. Yani reel faizler negatif. %1.7 midir nedir? Öyle hatta negatif. Yani. Evet. Reel faizleri negatif, evet. Bu nasıl bir dengesizliktir? Mealen aktarayım diyor. Şu anda tabii burada çep hep olağanüstü durumlar. Muazzam bir likidite var Avrupa'da. Yani çünkü daha önce Avrupa Merkez Bankası epey bu çürük tahvilleri aldı. Yani Güney Avrupa'nın tahvillerini aldı. Parayı bastı, bankalara verdi. Çünkü bu tahviller bankaların elindeydi. Onlar da o paranın üstünde oturuyorlar. Şey veremiyorlar çünkü durgunluk var. Kimse kredi talep etmiyor. Etse bunlar vermekte şey diyorlar, korkuyorlar, para batacak diye. Muazzam bir paranın üstünde oturuyorlar. Ve bu parayla ne yapacaksınız? 3 kuruş, 5 kuruş demeden bir yere yatıracaksınız. Tek güvenilir tahmin olarak da Alman tahvillerini görüyorlar. Ve dolayısıyla Alman tahvillerine bir hücum söz konusu. Şeyde şimdi Almanya'da, Yunanistan'ın hakikaten çok özel bir durumu var. Çünkü bir taraftan da Avrupa şunu tartışıyor. Büyüme, yani bu kemer sıkmakla tek başına olmayacak, bir büyümeyi de çarkları harekete geçirecek bir şeyler yapalım. Bu doğru bir yaklaşım. İşte şey diyorlar, bir Eurobond çıkartıp, çünkü faizler o zaman Almanya'nın garantisi olacak zımnen arkasında. Brüksel çıkartacak bu tahvilleri. Çok düşük faizler. Bu faizlerle bir para toplayalım, bununla büyük yatırımlara girişelim, altyapı yatırımları yapalım. Ondan sonra işte enerji yenilenebilir enerji, güneş enerjisi vesaire. Bunlar doğru fikirler. İşte bunları mümkün olduğu kadar güneyde yapalım, orada bir canlanma yaratalım. Birinci şey bu, Avrupa Yatırım Bankası'na 200 milyar lira para koyalım falan filan. Şimdi böyle bir yatırım hamlesi bir kere bu vakit alacak. Bu hemen böyle devreye girecek bir şey değil. Bir de miktarlar öyle çok da muazzam değil. Ama bunun tabii bir yararı olur. Esas önemli nokta Almanya'nın ücretleri arttırması. Buna yanaşmıyordu Merkel hükümeti. Şimdi bunu yanaşmaya başladı da IG Metal %4.5-4.3 ücret artışı kopardı. Son 20 yılın mı 30 yılın mı en yüksek ücret artışı deniyor Almanya için. Enflasyonun altında kalıyor değil mi ücret artışı daha önce? Hatta onun da bu krizi getirmede etkili oldu. Yani çok böyle sıfır düzeyde gidiyordu. Bir taraftan verimlilik artıyordu Almanya'da. Öbür tarafta ücretler hiç artmıyordu. Onun için de biraz koptu. Yani sadece gene Yunanistan'a hariç tutuyorum ama İspanya'nın, İtalya'nın, Portekiz'in Almanya'dan kopması ya da genel Kuzey Avrupa'dan kopması biraz da Almanların bu politikası nedeniyle oldu. Fakat tabii... O zaman Almanya'nın ücretleri şekilde arttırması, bir iç talep canlanması yapması şeyi kurtarabilir örneğin İtalya'yı. Çünkü İtalya bir sanayi ülkesi. Eğer Almanya'da iç talep canlandığı zaman bunun bir kısmı şeye gidecek, ithalata gidecek. Bu ithalatta kimler daha çok şanslı? İşte Fransa şanslı, İtalya şanslı vesaire. Burada gene Yunanistan'ın, yani belki Almanlar biraz zenginleşince Alman işçi sınıfı Yunanistan'a daha çok tatile gidebilir. Bu olabilir tabii. Peki bir de Seyfettin, son şu, bu konuda son bir şey sormak istiyorum. Şimdi tam bir hafta sonra 31 Mayıs'ta İrlanda'da da referandum var. Ve şimdiye kadar işte bu yeni kemer sıkma anlaşmasını Merkel'in de istediği, Sarkozy'nin de desteğiyle evet geçirecekler diye bakılıyordu ama şimdi Hollande'ın da Fransa'da seçimleri kazanması sonunda belki de İrlanda'dan da bir negatif oy çıkarsa o zaman zaten şimdi anlaşma Ömer, gidecek. Bir düzeltme yapayım, yani bu kemer sıkma anlaşması değil. İrlanda aslında istikrar programını ya da işte kemer sıkma programını uyguluyor. Uyguluyor evet. Hem de, tek başarılı ülkede o. Yani orada çok ciddi ücretler düştü, işsizlik arttı bilmem ne ama dip noktasını geçtiler gibi duruyor. Yani yeniden İrlanda'da bir büyüme ortaya çıktı çok cılız da olsa. Ve İrlandalılar da şimdi bilmiyorum tabii, çok izlemedim ama büyük bir olasılıkla diyorlardı ki o zaman biz bu kadar cefa çektik. Tam çıkıyoruz şeyden, durgunluktan. O zaman ben neden Yunanistan'a para vereyim diyecekler, ben size söyleyeyim. Çünkü evet. Almanlar diyoruz ama Slovaklar itiraz etmişti en çok. Bizim asgari ücretimiz Yunanistan'ın yarısı kadar, bizden neden para istiyorsunuz Yunanistan için dediler. Kafalarına vurdular bunların, küçük ülke olduğu için sen sus dediler. Yoksa hepimiz batacağız. Evet. Sustu onlar. Şimdi ikinci bir sefer yalnız Yunanistan bu durumu devam ettirecek. Sürekli Avrupa para verecek. Ben Today zamana işte geçenlerde yazdığım şeyin başlığı Sisyphus ve Danaitlerdi. Yani evet. Sisyphus Yunanlılar, bu Danaitlerdi. İşte Avrupalılar gibi şey fıçı, dolmayan delik fıçı. Bir taraftan üstten koy, alttan boşalıyor. Öbür tarafında sırtında bir kaya, hiçbir işe yaramadan çıkartmaya çalışıyor. Kaya tekrar aşağı. Kaya yuvarlanıyor. Yani biraz manzara böyle. Yunanistan onun için çok özgün bir durum. İrlanda'nın tabii bu referandumdaki konu kemer sıkmak programı değil. Bundan sonra böyle Yunanistan gibi vakalar olmasın diye çok sıkı hale getirdiler bütçe kurallarını. Hem bütçelere, anayasalara şey konacak, işte bizde de bir ara tartışılmıştı. Mali kural, yani bütçe açıkları belli bir düzeyi aşamayacak. İşte tabii bu ekonomik konjonktüre göre de tabii biraz değişiyor ama ayrıntıya girmeyeyim. Sonuçta ve Avrupa bu bütçelere şey edecek, önceden bakacak. Yani her ülke işte 6 ay önceden bütçesini verecek falan. Yani uzun lafın kısası, bir daha böyle herkes kafasına göre kuralları çiğnemesin, bu kuralların ciddiyeti olsun diye bir mali disiplin sözleşmesi. Bu da şey, bunun içinde şey yok diye, büyüme yok diye şey karşı çıkıyor. Sadece mali disiplin de olmaz. Hollanda diyor, buna büyüme şeyi de koyalım, bölümü de koyalım. Şimdi tabii İrlandalılar haklı olabilirsin büyük bir olasılıkla. Ben takip etmedim doğrusu, herhalde öyle bir anketler reddedileceğini mi söylüyor? Yani bu demin atıf yaptığım Wallerstein'in yazısında öyle diyor. Yani dönüşebilir diyor. O zaman da bütün Alman pozisyonu Yunanistan'ın reddetmesinden daha da beter bir darbe alabilir. Referandumda reddetmesi İrlanda. Evet. Tabii daha önceki referandumlarda İrlanda'nın bir reddetme geleneği var ama o referandumlarda genellikle farklı konularda. Şimdi bu konuda eğer büyüme ile ilgili şeyler eklenirse İrlanda farklı bir tutum alabilir bu sefer halkı. Zaten alabilir. Alabilir ve ben Yunanistan kadar vahim olarak da görmüyorum bunu. Mesela Çek Cumhuriyeti zaten buna karşı çıktı. Ben bunu imzalamam dedi. Daha o zaman zirvede imzalamadı. Onun için zaten Çek Cumhuriyeti, bunun dışında İngiltere keza öyle. Yani bu çok şey değil. Bu bana çok tali bir konu gibi geliyor. Ama hakikaten 17 Haziran akşamı eğer Yunanistan'da istikrar programına karşı bir hükümet, bir çoğunluk çıkarsa ben ne olacağını kestiremiyorum. Evet, yani. Tam bir kaos aslında manzarası var. Gayet şey sularda hareket ediliyor. Yani belirsiz sularda diyorlar zaten. Evet. Peki Türkiye'ye de kısacık bir de olsa bir... Evet, ne kadar zamanımız kaldı bilmiyorum. 5-6 dakikamız var. Evet. 5 dakikamız var. Yani nasıl bir şey, eşitsizliklerin artıyor mu, artmıyor mu mesela? Yani bunu OECD'de, ben şu anda Paris'teyim belki izleyicilere bunu aktarmak lazım. OECD'nin işte bir büyük forumu için davet etmişlerdi ve benim katıldım. Tartışmada eşitsizlikler, zaten OECD büyük bir rapor yayınladı eşitsizlikler üzerine. Şimdi genelde gelişmiş ülkelerde özellikle aslında son 10 yıldır, hatta belki biraz daha fazla zamandır eşitsizlik artıyor. Bu özellikle de çok düşük eşitsizliğin çok düşük olduğu kuzey ülkeleri, örneğin Avrupa'da, buralarda artıyor. Bunun yapısal nedenleri var. En başlıca nedeni de ücretler içindeki eşitsizlik artıyor. Ücretler zaten bu ekonomilerde gelirlerinde aşağı yukarı %70'i. Ücret işi eşitsizliklerdeki artışın nedeni de giderek daha vasıflı işlerde çalışan, işte bunu çok kısaca üst beyaz yakalılar diyelim, onların ücretleri çok hızlı arttı. Çünkü onların şeylerine, vasıflarına, becerilerine çok büyük bir talep ortaya çıktı teknolojik gelişme sonucu. En alttaki vasıfsız kısmı da giderek şeyleri, ücretleri yerinde saydı en iyi ihtimalle. Böyle bir eşitsizlikten bir dizi başka neden de var ve kriz bunu daha da derinleştirdi. Dolayısıyla çok ciddi bir tartışma var. Şimdi Türkiye'nin son 10 yılı çok farklı oldu. Bunu yeterince farkında değiliz. Onu anlattım. Bizi de yeterince farkında değiliz. Ben bunun hazırlığını yaparken bir kez daha gördüm ki hakikaten benim düşündüğümden daha da net bir tablo var. Biz de eşitsizlik azaldı kardeşim. Ama kaçtan kaça azaldı? 2003'ten 2007'ye azaldı. Ne kadar azaldı? Vallahi Gini'ye bakıyoruz. Bir 4-5 puan düşmüş durumda. Yaşam koşulları anketi var. En yeni ve güvenilir anket. Orada bakıyoruz. Şimdi ayrıntılara girmeyeceğim. Net bir şekilde orada da yoksulluğun azaldığını en alttakilerden söz ediyor. Yaşam koşullarının iyileştiğini, orta sınıfın biraz genişlediğini. Şimdi bunlar neden peki oldu, nasıl oldu? Orada da aslında çok şey değil, yani bir bilmece yok. Bir kere en önemlisi reel faizler muazzam düştü. %15'lerde o 2001, 1990'lı yıllardaki o olağanüstü şey, dengesiz enflasyon, yüksek, belirsiz, muazzam bir bütçe açıkları ve faizler %15-20 civarındaydı reel faiz. Bunlar düştü %4-5'e 2007'ye gelinceye kadar. Artı bunlar bütçenin %40'ını neredeyse faizlere gider olmuştu. Bu düştü %15 civarında. Burada tabii muazzam bir aynı zamanda kaynak ortaya çıktı. Ve bunu Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti sosyal bir takım harcamalarda kullandı. İşte o harcamaların yöntemi öyledir böyledir ama sonuçta kullanıldı. İki, asgari ücret baktım ilk başta ilk 2-3 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin ilk 2-3 yılında %50'ye yakın reel artış yaptı. En düşük memur maaşını da aynı şekilde arttırdılar. Şimdi bütün bunlar çok ciddi bir iyileşme yarattı ve zaten 2007'de nasıl oldu da %34'ten. Ekonomiyi görüyorsunuz ne kadar önemli. Yani işler bozuk gittiği zaman ekonomide, refah düştüğü zaman, insanlar yoksullaştığı zaman, eşitsizlikler arttığı zaman mevcut hükümetler devriliyor. Peki bizim 2003'te AKP'nin %34 oyu 2007'de %47'ye nasıl çıktı acaba? İşte böyle çıktı. Evet, böyle çıktı. Peki. Bunu görmezden geldi insanlar. Yalnız tabii çok az vaktimiz kaldı, bitiriyorum. Bu krizde durdu bu gelişme. Şu anda da çok büyük bir marjı yok. Artık öyle asgari ücretleri arttır, en düşük memur maaşını arttır. Bu marjlar yok. Onun için Türkiye'de de başka şeyler, başka yaklaşımlar gerekiyor. Özellikle verimlilik artışlarını destekleyici bir takım yollar bulman lazım. Daha iyi vergiyi toplaman lazım. Daha etkili bir şekilde ondan sonra onu harcaman lazım. Yani biz o noktadayız. Evet ve kritik bir dönemeç olarak da bakılabilir bu söylediklerinin içinde. Bakılır yani, ben mesela bu büyüşüm düşen büyümeyle, hadi krizde tamam yaşadık, hızla da geçti, sonra çok hızlı büyüdük. İşte benim dünkü yazım tatlı sert dişe hazır olun radikalde biraz evet, bunu söylüyor. Şimdi büyüme yüzde en iyi ihtimalle %3-3,5 olacak, öyle gözüküyor. Fazla marjın kalmamış artık, böyle maaşları falan arttıracak durumda değilsin. İşsizlik düştü ama her şeye rağmen %10 civarında. Şimdi bu noktada zorlanmaya başlayacak hükümet. Onun için ben yapısal reformların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artı bir de yani bunun içinde ve yapısal reformların içinde vergi kaçağını mutlaka azaltıp o ekstra parayı da çok etkili, verimli bir şekilde kullanmak lazım. Artı bu ekstra işte B2'ler bilmem, 2B'ler falan, onlardan gelecek paraları gene keza çok dikkatli bir şekilde kullanmak lazım, çarçur etmemek lazım. Bakalım yani. Biraz da şimdi ilginç olacak yani. Hükümet de yeni bir, bu iktidar da yeni bir ekonomik durumu yönetmek durumunda kalacak. Evet, bunun farkında mı, ne kadar farkında, evet, onu da bilmiyoruz tabii. Evet. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Thank you. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.30-5 geçiyor tam. Ve Mert indirdi sesi ya da haber servisimiz. Ve en ilginç şeylerle Kanada tarihinin gördüğü en ilginç büyük sivil itaatsizlik eyleminin sesleri de geldi. Çanak çömlek patladı diyebiliriz. Çünkü 100 bin kişinin üzerinde insan, hatta 250 bin diye rakamlar veriliyor. Çeşitli rakamlar var. 75 bin ile 250 bin arasında değişen rakamlar veriliyor. Ama 150 bin olması da muhtemel. Çünkü 100 bin kişiyi alan Plaste Festival'in, festival alanının tamamen hızla dolmuş ve taşmış olduğu yani. Görülüyor. Kanada basınında Montreal Gazette'den aldığımız bilgilerdi bunlar. Çok ilginç. Charivari ya da Shivari. Shivari ya da Chivari diye hepsi de söylenen bir raff music diye kaba hatlarıyla bir müzik çeşidi. Wikipedia'dan da Mahir işaret etti bize. Yani bir Fransız halk adetiymiş işte. Yani toplum, cemaat gayet kuvvetli bir... Başka Avrupa ülkelerinde de uygulanmış. Serenade, evet, oradan çıkmış. Hı. Ama. Fransızlardan çıkmış. Böyle sahte bir serenad. Ama aynı zamanda da işte bütün çanak çömlekle beraber, tavalar, tencerelerle, özellikle de düğün törenlerinde yapılıyor. Bir çeşit ritüel. Ama topluluğun sonra, aslında onaylamadığı, normlarına aykırı bulduğu şeyleri protesto etmek için yapılan, uygulanan bir yöntem. Ve bir uyarı aynı zamanda. Evet, yani böyle bir sosyal, bayağı uzun bir madde var Charivari ya da Shivari konusunda. Uzun, şimdi onlara girecek halimiz yok ama bütün Avrupa'da da olmuş olduğu gözüküyor. İngiltere'ye, İtalya, Galler ya da Almanya'ya artık sosyal uygulamaların bir ağını da oluşturuyor. Küçük topluluklar, mahalleler, cemaatler sonra kendi geleneklerini bayağı yaygınlaştırıyorlar bu yolla. Ve Fransa'dan çıkmış olması da insanın aklına acaba Montreal'de, yani Fransızca konuşan kesimine, Quebec eyaletine, Kanada'nın geçmesinde de acaba bir kültürel devamlılık var mı? Var mı diye spekülasyon yaptık ama çok heyecan verici bir şey olduğunu da söyleyelim ve Kanada'nın giderek gerileyen neoliberal... Kanada'da da kullanılıyormuş zaten. Hem İngilizce hem de Fransızca konuşanlar tarafından. Ontario'da Shivari ismiyle kullanılıyormuş. Şeyde, Ç ile yazılan şekliyle mesela. Evet, yani bu hakikaten ancak Türkiye ya da demokrasi yeterince gelişmemiş diğer ülkelerde gördüğümüz olayların Kanada'da da şimdi ortaya çıkması, böyle ifade özgürlüğünü, toplantı ve gösteri yürüyüşleri özgürlüğünü, temel hakları sınırlayan ve acayip böyle faşizan şekilde sınırlayan kurallara karşı toplu gösterinin yapılması heyecan verici. No casserole contre la loi spécial diyorlar. Ve bas bas bağırıyorlar. Enteresan. Ve 100 günü geçmiş durumda, giderek sayıları artıyor. En ilginci de işçi kesimleriyle, emekçi örgütleriyle sıradan sokaktaki, yani evlerdeki orta sınıf halkın da katılmaya başlamış olması. Quebec'in yeni anti-protesto, yani kanunun böyle ırmaklar gibi akan kırmızı gömlekli halkın, özellikle öğrencilerin durumunu güçlü kılacak bir durum var. Bakarız onu. Türkiye'deki memur eylemine ise gayet sert bir müdahalede Ankara'da kamusal işçileri, ama gene de trenlerin kalkmadığı, seferlerin Haydarpaşa ve Sirkeci'den ve mesela İstanbul'da da Beyazıt Meydanı'nda toplantı yapıldı. Ciddi bir eylem vardı. Biber gazıyla müdahale edildi. Bol bol biber gazı kullanılıyor. Bir internet üzerinden bir polisin bir köpeğe de geçerken fıst diye sıkıp geçtiğini gösteren bir küçük fotoğraf, video vardı hatta. Çok eğlenmiştir eminim polis. Ama yani Amerika'da da Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de polisin oturan öğrencilere nasıl böyle büyük bir keyifle pıs pıs pıs pıs sıkarak geçtiğini de gördük. Yani harika çalışıyor her yerde polisler. Tabii orada polis en azından kendi kafasında artık nasıl bir süreçten geçmişse tamamen düşmanlaştırdığı bir gruba o müdahaleyi yapıyor. O ayrı bir şey ama ha, burada da yoldaki köpeği, sokak köpeğine sıkmak o farklı bir zalimlik. Yani o kolay açıklanabilir bir boyut olmasa gerek diye düşünüyorum. Evet, onun için hem psikolojiye hem de belki Oğuz Atay gibi edebiyatçılara tekrar dönüp bakmamız gerekecek. Peki biz şimdi günün diğer önemli haberine de bir bakalım. Şimdi Apocalypse Now vardı. Hemen şimdiydi. Bu yakında, pek yakında. Felaket pek yakında haberi çıkmış Scientific American'da. Ne diyoruz buna? Yani Maya takvimine göre 2012'de böyle bir şehir efsanesi vardı. Ama Maya takvimi mi? Evet, Maya takviminden daha ilginç. O ne kadar doğru bilmiyoruz ama 40, tam 40 yaşında bir bilgisayar programından bahsediyorlar. World 3. Dünya 3. World bilgisayar modeli, bu aslında çok meşhur ve bizim de burada zaman zaman bahsettiğimiz Roma Kulübü'nün meşhur Büyümenin Sınırları isimli 1972 tarihli, hatta bu yılın Mart'ında da 40. yıl işte onun kutlandı. Büyümenin Sınırları isimli raporunun kullanmış olduğu model. World 3 modeli. İşte çeşitli ön kabuller üzerinden ve çeşitli hesaplar üzerinden bir gelecek projeksiyonu yapan bir model bu. Ve bugün de zaten 40 sene sonra hala şeyi tartışıyorduk, yani yakın zamana kadar işte bu Roma Kulübü üyelerinin bir Kassandra sendromu yaşadığı, yani her zaman gerçeği söyledikleri ama kimsenin inanmadığı meselesini tartışıyorduk. O da şundandı, bu World 3 modeli büyük ölçüde projeksiyonları aynen gözüktüğü gibi devam ediyordu. Bu son haberde de, yani Scientific American'da çıkan makalede de maalesef bu Büyümenin Sınırları raporundaki World 3 modeline dayanan projeksiyonlardan en vahimlerinden bir tanesi üzerinde olduğumuz vurgulanıyor. Sorun bu. Evet. Yani bir yere kadar büyüme, bir yerden sonra burun üstü çakılma. Şimdi dünya nüfusunun da hani her 10 yılda bir 1 milyar artmasına falan alıştığımız dünya nüfusu var ya, 3 çocuk 5 çocuk çağrıları da yapılıyor. O Roadrunner'ı 2100'de mesela 4 milyara düşmesi gibi bir durum söz konusu olacak demek bu. Bak, ne oluyor? Bip bip çalıyoruz. Roadrunner var ya. O modeli göstermişler zaten. Bu çizgi karakter kovalıyor hani çakal. Sürekli evet. Olarak birilerini yemek için, sonra uçurumun kenarına gelince çok geç oluyor, fark ettiğinde havada kalıyor. Ancak çizgi romanlarda olur. Onun şarkısını çalıyoruz. Scientific American dergisinde bu kitap eleştirisi çıkmış. Orada da tam bakmayın ama diyor, aşağıda uçurum var diyor. Bu durumda. Şu anda havada patinaj çekme aşamasında olabiliriz diyorlar. Olabiliriz diyorlar. Yani kitap 2052 yılının bundan sonraki 40 yıl için küresel bir tahmin kitabı çıkmış. Jürgen Randers diye ve Norveç, Oslo'daki Norveç işletme okulundan bir profesör herhalde. Ve üçüncü orijinal şeyin, World 3 bu modelin de orijinal programcılarından, orijinal tasarlayanlarından bir tanesi aynı zamanda Randers. Tamamen doğru çıktığını söylüyor. Evet, Dennis Meadows var yine bu ekipten ve New Hampshire Üniversitesi'nde emeritus profesör kendisi şu anda. O da yine MIT yani Massachusetts Institute of Technology'de, ben o kelimeyi söyleyemem kusura bakmayın. World 3 modelini 1994 ve 2004'te de güncelleyenler arasında da yer almış Dennis Meadows. Daha da karanlık bir duruma çıkartmış durumu. Ve şöyle demiş Meadows, asıl karanlık haber burada. Dennis Meadows'a göre bu büyümenin sınırları raporundaki, yani 1972 tarihli orijinal raporda kötü projeksiyonlar, kötü senaryolar olduğu gibi nispeten iyi senaryolar da vardı. İşte bunlar, bu senaryolara göre işte insanlık bir yerde bu gidişatın sürdürülemez olduğunun farkına varıp gerekli önlemleri alıyordu ve buna göre bir uyum sağlanıyordu. Bu sürdürülebilir senaryoların artık geçerli olmadığını, o evet yani %85 biyosferin çoktan işten geçtiğini söylemiş gibi yani, bir durum var. Biz evet, ona inanmamayı seçelim ama bence. Bilmiyorum ama yani şöyle diyor mesela 1972'de yapacak başka bir şey yok. İnsanlar %85 kapasitesini kullanıyormuş biyosferin. Yenileme, kendini yenileme kapasitesini %85'ini. Yani şöyle aslında bunu özetleyebiliriz. Yiyecek, içecek üretmek için. Her sene sizin yaşamanızın bir bedeli var. Evet. Her sene tüm insanlığın yaşamasının bir bedeli var tükettiğiniz kaynaklar bakımından. Biyosfer yani üzerinde yaşadığımız gezegen sizin ona verdiğiniz zararı belli bir dereceye kadar giderebiliyor. 1972'de bu %85'ini kullanıyorken yani %15'lik bir arada boşluk var. Açık yani, varmış zaten evet. 1972'de yani sizin verdiğiniz zararı giderebiliyordu gezegen ve üstüne de %15'lik bir açık kalıyordu. Bugün %150 durumundayız. Yani her sene cepten yiyoruz, geleceğimizden ve artıyor üstelik. Yani şöyle önümüzdeki bir, şimdi iyi tarafından bakmak isteyenler için söyleyelim. Önümüzdeki birkaç 10 yıl içinde, 15-20 yıl içinde daha hayat eskisi gibi, 3 aşağı 5 yukarı eskisi gibi devam edecek diyorlar. Gelişmiş ekonomiler hala büyümeye devam edecekler, daha yavaş ama böyle gidecekler. İkinci olarak yiyecek üretimi de artacak. Üçüncüsü karbondioksit de arttığı için bitkiler daha çabuk büyüyecek, ağaçlar filan. Dördüncüsü de Sibirya gibi yerler eskiden olmadığı halde şimdi tarıma filan açılabilecekler. Ilıman, hava. Yaşasın. Nüfus da artacak. Biraz daha yavaş ama 8 milyarı buluyor 2040'ta ve fakat ondan sonra işte bir yandan çölleşme, bir yandan korkunç seller ve arkasından da bütün tarım elverişli ekilebilir arazi kalmayınca, su da azalınca felaket bir durum çıkacak. Savaş katiyen uzakta değil, yerel, tam Mad Max senaryosuna uygun şeylerin olacağını açıkça söylüyorlar. Bir de peak oil diye, yani petrolün de zaten dolabınızdaki deri ceketlerinizin bir kolunu keserek siz de bu duruma hazırlık yapabilirsiniz diyorlar. Ve çok ilginç bir kelime kullanmışlar. Şimdi itirazı olanlar da varmış. Yani Meadows zaten artık kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Bu çöküş. Biz yıllardır bu mikrofonlardan da çöküş kelimesini çeşitli yazarlara, araştırmacılara, sosyologlara dayanarak veriyorduk. Hatta bu konuda çıkmış kitaplardan da epey alıntı yaptık toplumsal çöküş için. Şimdi Meadows da kaçınılmaz olduğunu söylüyor raporun yazarı ama kestiremeyiz be hangi model nasıl bir çöküş olacağını diyor. Fakat devrimler artacak, sosyoekonomik hareketler, Arap Baharı veya da Occupy Wall Street gibi. Ama tabii baskılar da çok artacak. Onun karşısında Arap diyor, Baharı'nın görünmeyen belirleyicilerinden bir tanesi olarak da gıda krizi tabii, olduğunu tabii gösteren çeşitli raporlar, araştırmalar var. Onu da söyleyelim. Yani şeyde piyasayı çözecek bir unsur olarak göremezsiniz demişler. Bir de tabii itiraz edenler de var. Bu kıyamet senaryoları insan zekasını dışarıda bırakıyor. İnsan nasılsa bir çare bulur diyorlarsa da Mesela ekonomist Partha Dasgupta da Cambridge Üniversitesi'nden teknolojiyi doğru kullanmasını beceremiyor ki diyor. Yani doğal kaynakların sürekli olarak dışsallık olarak ele alınması, doğaya verilen zararın kar unsuru içine, maliyet unsuru içine konmaması o zaman da çözülemez zaten diyor. Ve çok ilginç bir kelime kullanmış Meadows. Sürdürülebilir kaos durumu. Süre giden bir kaos. Sustained chaos demiş. Ve göremeyeceğimiz bir şey de artık insanlığı Meadows şeyle uğraşmıyormuş. Büyümenin sınırlarını anlatmaya insanın, onun yerine acaba cemaatler, şehirler nasıl kendilerini bu sert inişin inişe karşı nasıl hazırlayacaklar yumuş, yani birazcık tampon koyabilecekler. Şimdi John Acheson diye de bir adam var. Tam bu bugünün ikinci raporu da elimde. Gezegene bir mezar. Bir tahta kasamız eksik aslında şu bölümde. Üstüne çıkıp bağıracak dünyanın sonu geliyor. Tövbe edin. Gezegene bir kitabe de neler olacak? Yani çok iyi olmayacak diyor. İşte bir kere yükselen denizler %70'i türlerin silinecek. Gitti, bitti, kaput. Yani bir daha artık kuş sesi falan yok. Kelebekler bir daha gözümüzü alacak heyecana. Niye şeyini, yapayını yapamıyor muyuz bunu? İsrail yaptı, söyledim ya sana. 20 gramlık uçan kelebeği var, o silah. Ya bir de şey var yalnız, onu da söylemek istiyorum burada. Siz devam etmeden bu haberi atlamıştık ama bu ayın 9'unda Habertürk gazetesinde çıkmış. Gaziantep'te ölü bir arı kuşu bulunuyor. İşte ayağında numaralandırılmış, hani biliyorsunuz soyu tehlikede olan araştırma amaçlı numaralandırılıyor. Ufak çaplı bir kriz, istihbarat krizi yaratmış. İstihbarat birimlerinin haberde bu ölü arı kuşunu silah olabileceği, bir İsrail silahı olabileceği endişesiyle inceleyeceği bilgisi yer alıyordu. Hatta devam ediyormuş araştırma yani. 9'unda gördüm ben bunu. Takibini yapmadım ama bir toplumsal hezeyan, paranoya durumu da bir yandan gidiyor. İşte bunun sebeplerini de belki John Acheson'ın bu yazısında, yani bu yüzyılın biraz daha 15-20 yıl sonra ilerledikten sonra yazar bunları görecek işte diyor. Savaşları, %70 türler gitmiş ve mesela boreal ormanlar Kanada'da ve Sibirya'da, orada kuzeydeki yeryüzünün en büyük yeşil kuşağı gitmiş. Korkunç sıcak dalgaları, zalim böyle norm olmuş. Fırtınalar, hortumlar kural olmuş. Çöller genişlemiş ve böyle habub adı verilen büyük toz fırtınaları, kum ve toz fırtınaları simsiyah ortalıkta uçuşuyor. Amazon yağmur ormanları küçülmüş. Bir zamanlar en büyük doğal kaynağı. Bir ağacın üzerinde 65 tür bir arada yaşayabiliyor. 65 ayrı tür Amazon'da tek bir ağacın üzerinde mesela. Simbiyosis. Onlar bitmiş ve bir zamanlar o zengin denizler böyle asit, bir takım asit şeyleri, mahzenleri haline almış. Tarımsal üretim çökmüş, kıtlık var ve 2050'de mesela ne kadar hesaplanmış biliyor musun? Bunların hepsi çok doğru hesaplar. Mülteci, o iklim mültecisi 1 milyar. 2050'ye 38 yıl var şurada. 1 milyar. 7'de biri iklim mültecisi olacak. Peki şey, mesela paralı bir takım siyasetçiler fosil yakıt plütokratlarına, zenginlerine suyu satmış gitmişler zaten. Basın da dünyadaki en önemli hikaye olan bu hikayeyi tamamen atlamış ve her şey dengeli bir habercilik vermeye çalışmış. Ekonomistler zaten cost efektif hesaplar yapıyorlar böyle. Çevreciler de artık bu böyle bizim yaptığımız gibi felaket tellallığı yapmakla suçlanıyorlar filan. Fakat en güzel şey küresel ısınmaya, yani şu tahmin edilenin çok üstünde olduğu diye bir cümleyle sürekli olarak gidiyorlar. DNA'mızda da bir sorun olabilir diyor bu yazarımız John Acheson. Çünkü bir kere beyinlerimiz gelecekteki tehditleri savuşturacak şekilde, onları algılayıp savuşturacak şeklinde donatılmamış. Bu yeni araştırmalardan böyle çıkıyor. Yani çok yakın gelecekteki bazı tehlikeleri algılamaya müsaitmiş nöron yapısı filan. Ama yakın gelecekteki şeylerle, fakat şu andaki yakınla, fakat gelecekteki ihtimaliyatla yatkın değilmiş. İkincisi tabii pozitif besleme, geri besleme mekanizmaları devreye giriyor. Bunlar da kısır döngüleri ve şeyi bütün artırarak başka dinamikleri harekete geçiriyorlar, ikincisi. Üçüncüsü, hep günlerdir, son günlerde üzerinde konuştuğumuz metan saatli bombası durumu var. Ve yani sonuç olarak daha sıcak, daha hızlı ve daha kötü bir gidişat var. 50 gigatonluk bir metan sızmasından bahsediyor ki %40 bir artış Kuzey Kutbu'nda, hatta muhtemel deniyor. Ve bu işte yavaş yavaş bu şekilde bitiyor. 12 bizim Ümit Şahin'le birlikte yaptığımız, yazdığımız, kaleme aldığımız kitapta 2007'de söylediğimiz 13 belli başlı feedback mekanizması vardı. Kırılma noktası yaratacak. Bu yazar da aynen ondan bahsediyor. Ve modellerimiz, sona sakladım en ilginç rakamı, bütün modellerimiz bizi fosil yakıt bağımlılığına, bağımlılığımızı azaltmaya dayalıydı diyor. Ama en kötü senaryolarımız bile buna dayanarak atmosferdeki konsantrasyonun 750'yi bulacağını, en kötü senaryoda 750 parçacık ppm milyonda ve harekete geçeceğimiz üzerine yapılmıştı. Şimdi 900 rakamından bahsediliyor. İlk defa görüyorum ben şahsen zaten 900 rakamını. Rakamları ancak o sayıları ancak rakam üzerinde kağıtta görmek mümkün. Evet, hem öyle. 900. Yani kimse tecrübe edeceğini sanmasın. O ayrı bir durum. Yani devrilme noktası müzikleri bir de öyle bir devrilme noktasına gidiyoruz ki artık ne yapacağımızın da hiçbir önemi kalmıyor. Yani önlem anlamında. Tam da işte senin dediğini tamamlamak için söylüyorum bunu. Vallahi rakamlar böyle. Yazılar böyle. Bilimsel yazılar. Biz de bu güzel haberlerle tahta kasamızın üzerinden inip mücadeleye devam ediyoruz. Kumin Aydın'ın sözlerini hatırlıyoruz. Hiçbir şeyi değiştirme şansımız olmasa dahi değiştirmek için çalışmak bizim ahlaki görevimiz demişti burada sorumluluk, konuk oldu. Evet. Ahlaki sorumluluk gelecek kuşaklara karşı. Duke Ellington'la bitirebiliriz. Onun cazın en büyük üstadlarından Duke Ellington, Edward Kennedy Ellington. 1899 doğumluydu. 24 Mayıs 1974'te ölmüştü. Caz ve müzik dünyasını çok çok önemli değişikliklere uğratmış büyük orkestra şefi. Blues, gospel, popüler müzik, klasik her türlü şeyi yapmıştı. Ve ölümünden sonra da Pulitzer ödülü bile verilmişti kendisine. Biraz geç tabii ama. Onun bütün orkestrasının sahneye girerken çaldığı sinyal müziğiyle de biz de size veda edelim. Take the A-Train çalıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.